ئیمیلی ئەو هاوینەی کە لەگەڵدا پیرەنانسیدا بەسەری برد لەوێ دەیتوانی ئەوەی بێوێ بیکە بەبێ ئەوەی لێپێچینەوەی لەگەڵ بکرێ. لەوانەیە بەردەوامبوونی لەسەر نووسینی شعر هەروەها ڕۆیشتن بۆ خۆشترین شوێن بەلایەوە کە زۆر خۆش بوو ئەویش کەناری دەریا بوو. خۆشترین شوێن بەلای منەوە لێرە کەناری دەریایە. هەرچەندە شوێنی زۆر جوانی دیکەی لێیە، بەڵام چەند شوێنێک زۆر کاریگەر دەبن لەسەر تەماشاکەران. ئێرە چەند خۆشە! گوڵی ئەستێرا چەند جوانە! تا ئێستا هەرگیز گوڵی لەم شێوەیەم نەبینیوە. باشە، تو چی؟ سەرەتا ڕزگارم کە. بە پەتێک نەبێ ناتوانم بەرزت بکەمەوە. باشە، دەتوانی بۆ ماوەیەکی کەم لە جێی خۆت بمێنیتەوە بچکۆڵەکەم؟ زۆرم پێ ناچێ. بەڵێ. سەگەکەم لە لای تۆ بەجێ ئەهێڵم تاوەکو پەتەکە هێنم. جۆ بگرە تۆی لێرە بمێنەوە هەتاوەکو دێمەوە. ئێرە بەجێ مەهێڵە بە هیچ شێوەیەک. نابێ دەنگ لێوە بێ بۆ ئەوەی نەترسێ، باشە؟ دوا ناکەوم، زۆر بە زووی دەگەڕێمەوە. باشە، بێگومان لە کاتێکی ئەوە ناخۆشدا سەگ لە پشیلە باشترە. کارێکی زۆر باشت کرد، نە جوڵای تو نە خلیسکای. قاچت بخەنە ئەو بازنێ بۆ ئەوەی بتوانم ڕزگارت بکەم، باشە؟ مەهێڵە قاچت بێتە دەرەوە، تێگەیشتی؟ باشە، هەوڵ دەدەم. ئێستا ڕاتەکێشم. باشە، چۆن لەو شوێنە لێژەوە کەوتی دەخوارەوە؟ ئەی بچۆڵەکەم. ویستم ئەو گوڵی ئەستێرەیە لێ بکەمەوە. ئەوە گوڵەکەت بەدەست هێنا و دوای ئەوە نەکەوتی دەخوارەوە، وانییە؟ بەڵێ، سپاست دەکەم گەورەم. پێم بڵێ تۆ بێڵپرستی گەورە؟ بەڵێ. دابیرەنانسی زۆر باسی تۆی بۆ کردوم. وتی تۆ پیاوێکی باشیت و خۆڕە و شتت جوانە. جیاوازی لە ئەندامەکانی دیکەی نایت پرێست. باوەڕ ناکەم مەبەستی ئەوە بووبێت بە منە هەڵدات کاتێک ئەو قسانەی بۆ تۆ کردووە. خۆمت پێدەناسێنم. ئیمیلی دۆگلاس ستار. خۆشحاڵ بووم بەناسینت. کچی ڕۆژنامەنووس دۆگلاس ستاری زوانیە؟ تۆ باوکمت دەناسی؟ ئێمە لە کۆلێژی کوین بەیەکەوە دەمان خوێن. بەڵام دوای ئەوەی کە دەرچوین پەیوەندیمان بەیەکەوە نەما دوو هاوڕێی زۆر گونجاو بوون. مامە بێل، دەتوانی دەربارەی باوکم شتم بۆ باس بکەی؟ لە کاتی خوێندندا دۆگلاس هاوڕێیەکی زۆر نزیکی من بوو کە ئەو زانکۆی تەواو کرد ئیتر کاری ڕۆژنامەنووسیە کرد. بەڵام من بەردەوام بووم لە خوێندنەکەم و لە بواری کارگێڕیدا لە زانکۆی کاکێن و پاش چوار ساڵ تەواوم کرد. ئێستا پێم بڵێ تۆ باشی؟ شەپۆڵەکان لەسەر کەناری بێکۆتا ڕادەکەن. لەگەڵمان پێدەکەن و بە وریاییەوە جۆ دەگرن و دەدرەوشێنەوە بەرامبەر بەخۆرن. قسەکەمت بەدڵ بوو مامە بێڵ؟ بەڕاستی وتەیەکی زۆر جوانە. تۆ لە کەی وشت دەنووسی؟ گاڵتەم پێدەکەی؟ چۆن گاڵتەت پێیەکەم؟ قسەکەت سەرسامی کردم. باشە پێم بڵێ بزانم دەربارەی چیە نووسی. باشە، دوێنێ ئێوارە شیعرێکم نووسی دەربارەی باران. من حەزم لە سەیرکردنی بارانە. ئێوارەیەکی زۆر بێدەنگ باران دەباری. هەورە موژدە بەخشەکان ژیانەوەیان کردە دیاری. باشە بچکۆڵەکەم، دەتوانم گوێم لە هەموو شیعرەکەت بێت؟ بە خۆشحاڵیەوە. بانگم کرد دڵۆپەکەم لە کاتی بەرەبەیاندا. خۆشیەکانم تێر ئاو بکە تا ماوم لە ژیاندا. کەواتە تۆ تەمەنت 12 ساڵە. ئەگەر تەمەنت 20 ساڵ بووایە ئەوە سەرسام نەدەبووم. بەڵام قسەکان و شایانی سەرسام بوونە. بەڕاست کاسێکی زۆر هانی داوم لەسەر نووسین و شێعر خوێندنەوە. تۆ پێویستت بە هاندانی کەس نییە، چونکە هەر چۆنێک بێت تۆ هەر بەردەوام دەبێت لەسەر نووسین. کچە جوانەکەم، ئەمێ ئەوەت پێ بڵێم خوای گەورە و بەهرەی بە تۆ بەخشیوە. مامە بێم، چۆن ئەوە زانی؟ ئەوە بەڕوونی بە تۆ دیارە. بەڵام پێم بڵێ بزانم ئەتەوێ لە داهاتوودا چی بکەی. خەونێکی گەورەم هەیە. دەمەوێ یان ببم بە شاعیر یان ببم بە ڕۆماننووس. بەڕای من تۆ دەبیت بە نووسەرێکی زۆر بەناوبانگ. بەڕاست؟ بەڵام هێشتا هیچ چیرۆکێکم نەنووسیوە. جگە لەوەش پورە ئێلیزابێس پێی وتم نووسین کارێکە بژێوی دابین ناکات. هەروەها ماوەیەک پێش ئێستا شیعرێکم نارد بۆ ڕۆژنامەیەک، بەڵام ئەوان بۆیان بڵاو ناکردمەوە. تۆ ناوت ئیمێلی ستارە. دەبێت بە بەردەوامی تۆ گەشتبین بیت بە ناوەکەت. بچکۆڵەکەم، کچی خۆم، تۆ ئەستێرەی سەرچاوەی درێوشانەوە. چی؟ تۆ هەر وەکو ئەستێرەیەک وای لە هەر شوێنێک بیدە درەوشێیەوە. بۆیە وا بزانە من ناوت دەنم ئەستێرە و تەنها بەو ناوەشەوە بانگت دەکەم. تێگەیشتی بە قوربان؟ ئیمێلی، ئێستا منە بێ بڕۆ. جارێکی تر دەتبینمەوە؟ بە دڵنیاییەوە دەتبینمەوە، ئەستێرەکەم. ئەگەر حەزت کرد بمبینی، ئەوە بە بەردەوامی من لە کەناری دەریا پیاساکەم. بۆ جارێکی دیکە ئەگەر یەکمان بینیەوە، ئەبێ بەڵێنم پێ بدەی ئەو شتانەم نیشان بدەی کە دەیانووسی سەبارەت بە داپیرە نانسی و کارۆلین. باشە ئەستێرەکەم؟ بەڵێم بێت. بەڕاستی هاوڕێیەتی ئەم کچە بچووکە زۆر خۆشە. ئەڵێم گوێگرتن لە قسەی ئەو دوانە دەتخاتە پێکەنینەوە. لە ژیانتدا نەهاتووی بۆ سەردانی داپیرە نانسی؟ بەداخەوە هەتا ئێستا نەهاتووم. پەیوەندی داپیرە نانسی لەگەڵ خێزانی برێزدا زۆر دەمێکە پچراوە. تۆی با بڕۆین. ئەخوات لەگەڵ. سڵاو، کەمێک پێشئێستا هاتمەوە. ئەم ئێوارەیە حاڵتان چۆنە؟ ئیمێلی، ئەوە خۆت بریندار کردووە؟ دەمویست ئەم گوڵی ئەستێرەیە لێ بکەمەوە. قاچمەڵ خلیسکە و کەوتمە خوارەوە. پاشان کوڕێکی باش ڕزگاری کردم. کی ڕزگاری کردی؟ ناوی بێڵبرێز بوو؟ بەڵێ، تا گەیشتمە ماڵەوە هەر لەگەڵم بوو. سەگەکەشی لەگەڵ بوو، ناوی تۆی بوو. وا بزانم من و مامە بێڵ دەبین بە دوو هاوڕێی نزیک لە یەکتری. تۆ پێت وایە؟ بە یارمەتیتان، من برسیمە. دەچم دەستم لە شۆم و دێمەوە. خوزگه باوکم زیندو بایا با اوه اوشتانم پی بو تایی که بسرم دین امرو چاوم به هاوری سردمی خوینی باوکم کود که ناوی بیل پرست بو لیکم چاو پی کودین منده باسی چنشتیک من کرد سرسام بو کاتی که جوی لقصکانم بو بو نمونه اوه که روشنامکه شعرکم بلاو نکرده و ورگه گردنی پوره الیزابیز لنوسینم بلام کاتی که قسم لگل دکر هستم بخوشی کرد که دلی داجیر کردوم اوش زور خوش بو که یرمتی دامجوانترین گولی دنیا به دست بهینم باشا کچکی دو گلاس چند یادگاری که لدل ما زندو کرده و یادگاری که جوان که هرگز لبیرم ناچه باشه لو مالیاتو خود به چیو سرقاله کهید؟ هست به بطاقتی نکید کاتک کمنالی لینیا؟ او زور به زرکره براستی هست به بطاقتی نکم من زور خوشحالم که لگل دا پیرم تو کو استیره روناکی داده توا لبر اوی هرگیز تو تاریکی نبینی جوی لدنگی دریا بگره استیره و دوایی به خیال برو با هر شونه که حزد لیتی هول بده بزنم خیالت با چو ده بعد بو هر شونه که ام دنیای ویست برو بردوام با ببید و دلی برو برو از تیرکم اوه یکم جار بو که ایمیلی هستی به ارامی دکر پاش مردنی باکی و تا پاش ماوی کی زور کوایتو دا پیرنانسی زور خوش دوی ایمیلی براستی تو زور سیری من سیرم او زور باشی رفتارم لگل دکر ایتر بو خوشم نوی نتارم نکات شتگ لبر نکم اگر نموه وقت دستکانم لدستکانی او دسته کاتی که لطمانی من دابوا هرچنده من نهات پشتام که او روشک لروشان بتکی بچون بفه تو رگاه که نوازد هیل وصف کردنی شتکانی و هر و حالا بینینی کسکانی دورو برد دا اگر بتوی او سیدی دا برد نوسین رومان دا رومان؟ و دیاره تو دبید بنو سری که زور بتوانا محالا چون نتوانم رومان بنوسم ماما بیل نه توانم لبر اوی وصف کردنی خلکان و اوشوانانی کنم دیون زور کارگی سختا باسی شازاده یکم بابکا تا استای شازاده یکم نبینی و چون شتیواده بی؟ ای نبینی تو شازاده هر لمنالی و او صفتت هیا دی پیم بله بزنم چه لطو باشتر دتواند او بکات بلام چون بتوانم او بکم تماشای اسمان نکید و قصش لگل من نکید کواته دریاش بکه به هاوری خود بو اوی درباری یکی لشن زده بکنم شتیت با باز بکن بله چند جارک سردانی اسینم کردوها بلان به های کتیب و بوا براستی شاری که زور جوانه پیده اتره شاری تاجوانه و شیکه شاری تاجوانه و شیکه یا وصفه که جوانه وامیده که عرضوی سردانی بکم ما بستم لره کتیب و ماما بیل شاری رومانه ایتیا اویم پیده اتره شاری حوت پایکه لویده قلای سان انجلوی لیه اویج لسر کناری غباری گیوید ده توانی به بردوامی جود لدنگی هندانی جمعورکی ببید خلکی او نوچه یا به بردوامی لجیان او سرکوتن داده جی بردوام جیانی زور خوشه زور سیره هزدکم سردانی او شوینم کردو هرچنده نشم بینیوا لوانه خیالکانی من راست نبن گرینگ اویا که بتوانی به خیال بروی بو او ایمیلی دی استاش و بیه نبرچاوی خود کواتو لا یک اگل پایکان دا وستاوی من هزده هوا دکم هوایی که نرمی گرم بتوانم زریا ببینم. زور فراوانوشینا دگات شوینه کی زور دور زور زور دور او جرگی که شازده کم دیلیا کشو هوا دنباد برو رگایی کی راز او رگایی که همیشه پیویسته پیدا بروم دی کوایا برو بو اوی وای بهینه برچایی خود کوا تو یکی کلو شازده نه وای دابنه که استاخر خالکی زنگول بر بپید دا لگل هر انگایی دا جمله دنگی زنگوله کانه راده که مباز دادم بو اوی و دنگه بردوان بید او دنگه بلا موزور خوشه کوا تنه مبستم تی گیشتی اوی هی لخیالی فراوان دا بینخشنه و پاشن اوی که دی بینی بینوسه باو شوی دتوانی رومان بلوسی واب زانم دتوانم او بکم بله بخیر بیتا کمیک پیش استانان من خوار کشه نیا برسیم نیا او بچکولی چیتی او لخونه پا میکان دانانی خوارد و هیچ خمه نبید ایمیلی او شوا تا بیانی بردوان بولا نوسین هر او شوا یکم رومانی خوی نوسی ایمیلی دبینم ام شو دیوی کی تر تر ساندویتی ها و دیار بباشی ننوستوی دوانیا ام شو تا بیانی شتم نوسی ای خوایا ام شو چاود ببیل دکوید بله زور باشا بلام زور سیر بلام و بیزار نبیل بینینی او لو بیزار بم او محال دا پیل نانسی قسکانی ماما بیل زور خوشا او زور کتابی لبواری میجو زوگرافی و ادب خوندو توا زور سیرکا بلاستی من هز ببیزار بونده کم لطو دا بلام امرو حوالم ناردوه چون که کسی اگدید اواره داد بات و دگر ریتا و بمالی خوتن اواره؟ خاتو نانسی پاش بریاردن رای خوی نگاره بگو من سرسام بوی بو بریاره وانیا؟ بلان با سیدا پیره تو او تا کتایی ام منگه لرده من ما پیره چو خود وادود تو هم زور خوش ده به ایمیلی تو کچه کی بیمشک نی بلکو کچه کی زور زیره کی تو خور روشت جوانه به الیزابیز دالم که خزانی موری شانازی به تو آدکا تیگه ایشتی کچه بلان بیزار بوم لمانه و تو رای خوم گوری ماما بیل فری توانیتی نوسینی رومانی کردم بیستم یکم کس بیل که بیخوینه توا ایمیلی ایمیلی خاله جیمی هاتو بچکولکم سلاو ایمیلی، حالا چونا؟ من باشم، تو چونی؟ ایم باشین، پور ایلینو، الیزابیز و هورکانی شد باشن پیم بله، بیتوکانی سوسی سر چونه؟ بیتوکانی دلخوش و چالاکه باشا، حوال لکی خوشا دا پیرنانسی، کارولین، سپاس تندکم باو پیشوازی کم هاونه لمن تن کرد، سور سپاس خوش حال بوین ببونی تو لیره ایمیلی دا پیرا، بتوانم تکلیب کم اوینه کنار دم بود بم دیتاوا؟ چی؟ ما بستم اوینه کشراوکه یا، بوتم با اوینه للاد ببشوی اکی کاتی بلا، من دم اوی للام ببینه توا، و هر وها چوارچه ویگ دا کرمو، اوینه تی دخم بو یادگاری للام بید و پاشانی جلو سیدنام کم دا دینو سموا، که اوینه بگاتاو دستی تو هاوینی دا هاتو سردار من بکیتاو ایمیلی باشا، بلام راست خاتو نانسی هاو سوکوتی سیرا بلام بونی تو لگل من وای لیکر هز بچالاکی بکاد سردان من بکا، باشا عزیزکم بگو من بیارمتی جیمی، دتوانی تاکه یکم لگل بکی؟ چیا؟ دتوانی با ورگه دابره تلتنیش دریا که دایا؟ دتوه دریا ببینی ایمالی؟ بله خوزیار بوم که ماما بیل یکم کس بید او رومانه بخوینه توا او خوی فیری رومانی کردم جيمي اوه هرستا دا قريمة وا ماما بيل ماما بيل روستا ايميلي ماما بيل باش بتون بيني وادي على تودة تبروتو بمالي خوتان ايميلي كما دتواني بخواني توا؟ او زور باشا باشا تنها بيكشو اود نوسي هاي افرين بخوينوا تكايا بلا نتبيد دم دخوين موا راي خومت بودا نوسمو بودا نيرموا دي نيرمو بو اوكي الگي كبيد و تريد مانگي نوية سباس برو ابي بيش او الشو تاريك دابي بقرينوا زور خوش حالبون بناسي ند ماما بير كسي كي دي كم لناسي و وكتوبت تنها لكتب دا هاو شويتوم ناسي وا براست ايميلي هوا دارم داري كدي كبت من موا هروها منيش خواد لقال اولا ماما بيلا ويا بالي زور باشا زور باشا بالي زور باشا سپاست دکم ماما بیل همی به هوی تو بو بردوام در بموشتی دیکش در نوسم به بزاری که دیکم بیا حالدانی تو به دست به این موا سوزی توشی تونو تیجی در به هوی باو کیوا به دسته هوی اوش دای که بید او شوا بارو دو خسر یعنی بو در به چی بسر بید لالخی دهاتو لگل من بن بناو نشان من یعنی نجرام Let's go.